Thank you. Thank you. چه نرگس فتان نیمن بر از من با آسانی توان و تار صبر را خوشم What's that deal?